κωτικά καϊντά, γιο καϊκά πω, με βοσαλό βακή. Βασιακό, αρτά κοελεκή, σε λίγα γαϊό, το κομπαλανά. Κοτά κισά κοιμά, για πίσω πολύ. Λάκω να κουτά τι ώρα μου βάλει ποσούσου. Πολλά πακίτσα πέ, ο κόσο και λατέ. Σε λίγη πίσα καή, λίγη πίσα καά. Νιώ μω κόλο βάκι να βάλαγιο. Να μω τι πάντι βάκι τε να βάλαγιο. Κασί ο βέβησί, κασί ο βέβησί. Μακόλο βάκι να βαλαγιό, παβότι βάντι μάκι τένα βαλαγιό. Καζίω βέβησί, καζίω βέβησί. Le passe de l'eau canard.